AD&T. Welkom terug bij het tweede uur van de State of Trance. We hebben vandaag twee uur non-stop in de mix in een iets wat aangepaste uitzending. Dit is de plaat die al een hele tijd in de show ontbrak. Andy Hunter Go, de Antillas remix op Network. Go! Van Buren. We'll be right back. Weer drie platen achter elkaar. We begonnen met Andy Hunter Go, de Antelus remix op Network Recordings uit Amerika. Nummer 2, New World of Norath. Dat zit op X-Tracks Recordings uit Nederland. Midtown doet dat. Marcus Schulz presents Elevation Clear Blue, hoorde je net. En dit is Oliver Klein en Peter Jurgens, Once You Get Started. We'll be right back. We'll be right back. wat diepere sounds op ID&T Radio. We hebben weer een blokje van drie gehad. Oliver Klein en Pieter Jurgens. Once You Get Started openen we mee. De plaat daarna Lily Hayden Anything. Gabriel en Dresden Dub. En de plaat daarna David Forbes Simpatico. Dat zit op Red Monkey Recordings. Dit is The Tribute. One More Day in a State of Trance. We'll be right back. FV versus Jens Relooked. Let op, het gaat een hele grote hit worden. Binnenkort uit op ID&T. Daarvoor een oude tune of the week. Shmuel en Shoopy Sunrising. Dat vind je op Agnostia Recordings. Inmiddels ook gedraaid door niemand minder dan Tiësto. En ook een Volt. Tune alert zou ik zeggen. En daarvoor de tribute One More Day. Een plaat die je heel erg in de gaten moet gaan houden. Produceerd ook door Mr. Sam. Volgende week een live set uit Amerika. Luister ook dan naar A State of Trance. Tot volgende week.